สวดที่เราเพิ่งสาธยายเมื่อสักครู่เป็นบทที่มีความหมายหลายระดับนะทั้งระดับที่เป็นสามัญทั่วๆไปสำหรับคนที่ยังใช้ชีวิตอยู่ทั้งโลกหรือแล้วก็มีความหมายที่ลึกนะที่เหมาะกับผู้ที่เป็นดำเนินทำการหรือว่านักภาวนาหรือนักปฏิบัติธรรมความหมายเรื่องพื้นฐานนะที่เข้าใจง่ายคือว่าเราไม่ควรจะอะไรในอดีตหรือไม่โปร่งถึงอนาคตคนส่วนใหญ่ก็มีความทุกข์ก็เพราะยังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่ผ่านไปแล้วอาจจะนึกถึงเหตุการณ์ดีๆที่เคยประทับใจความสุขแต่หนหลังซึ่งตอนนี้มันไม่มีแล้วเราจะคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีในอดีตความล้มเหลวความสูญเสียการต่อว่าของผู้คนพอคิดถึงแล้วก็โกรธรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจอันนี้ก็หนึ่งหรือไม่ก็ไปพะวงหรือกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไอ้ความกังวลทุกชนิดเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงทั้งสิ้นกังวลเรื่องความเจ็บป่วยกังวลว่าแก่แล้วจะมีใครดูแลไหมกังวลเรื่องหนี้สินว่าไม่มีเงินไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายมาผ่อนบ้านกังวลเรื่องลูกจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมกังวลแต่เป็นเรื่องกังวลทั้งนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องอนาคตทั้งนั้นอันนี้พุทธเจ้าก็ให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันให้วางอดีตวางอนาคตซะอันนี้รวมถึงว่าเวลาทำงานก็อย่าไปพะวงถึงจุดหมายปลายทางข้างหน้าหรือว่าผลที่มันจะออกมาว่าเป็นอย่างไรให้ทำงานให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเหมือนกับที่เราเดินธรรมยาตราเราก็ยังไม่ต้องสนใจจุดหมายปลายทางให้เราอยู่กับการเดินนี่มันใช้ได้มากทีเดียวข้อความหรือพุทธภาษิตแค่ 2-3 ประโยคแต่ก็หมายความว่าไม่ต้องไปยุ่งกับอดีตเลยนะไม่ใช่ถ้ารู้จักยุ่งรู้จักเกี่ยวข้องให้ถูกก็ดีนะเช่นการใคร่ครวญถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาอย่างที่เราใคร่ครวญชีวิตของเราในปีที่ผ่านไปอันนี้เป็นเรื่องดีทำให้เกิดปัญญาแต่ถ้าเราไปคร่ำครวญอันนี้ไม่ถูกแล้วคร่ำครวญนี่มันเป็นเรื่องของความหลงการที่ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณามันเป็นความเสียดายความเสียอกเสียใจซึ่งไม่ทำให้เกิดปัญญาเลยแต่ถ้าเราใคร่ครวญมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาในตอนเดียวกันเรื่องอนาคตเราก็ไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงมันนึกนะแต่นึกเพื่อเช่นนึกเพื่อการวางแผนเราจะวางแผนเราก็ต้องนึกว่าจะต้องทำอะไรบ้างในปีถัดไปมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมที่เราต้องระมัดระวัง เตรียมตัวแต่ไม่ได้ทำด้วยความกังวลใช้ปัญญา สอดส่องแม้กระทั่งการเจริญมรณสตินี่ที่จริงก็คือการนึกถึงอนาคตนะว่าสักวันเราต้องตายแต่ไม่ได้พิจารณาเพื่อทำให้เกิดความกังวลหรือหดหู่แต่เพื่อได้เป็นการกระตุ้นเตือนให้เราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่างที่บทสวดเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้พิจารณาถึงความตายวันว่าจะต้องเกิดขึ้นกับเราแน่นอนพรุ่งนี้มะรืนนี้เพราะฉะนั้นต้องเร่งทำความเพียรอันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนทำมาหากินหาเช้ากินค่ำนักธุรกิจหรือว่าบรรพชิตนักปฏิบัติธรรมก็รู้แล้วแต่ได้ประโยชน์ทั้งสิ้นจากการพิจารณาถึงอนาคตที่มีความตายเป็นที่สุดจุดหมายปลายทางของเราในอนาคตก็คือเชิงตะกอนเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งทำความเพียรไม่ว่าจะการทำหน้าที่ของตัวต่อพ่อแม่คนรักลูกหรือว่าการฝึกฝนเจริญสมาธิภาวนาไม่ว่าหน้าที่เพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่านก็ต้องเร่งทำโดยนึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าหรือว่าในเมื่อจะเกิดขึ้นในไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็ได้อันนี้เรียกว่าเกี่ยวข้องกับอนาคตถูกไม่ใช่ไปกังวลกับมันแต่เพื่อทำให้เกิดความตื่นตัวพุทธภาษิตนี้ก็สอนให้อยู่กับปัจจุบันผู้ใดเห็นธรรมบันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแข็งแกร่งอันนี้ก็มีความหมายว่าให้อยู่กับปัจจุบันให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแต่ในความหมายที่ลึกลงไปนะก็หมายถึงว่าให้เราได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าจริงๆคนเรามันไม่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเท่าไหร่ไม่ได้เห็นอย่างจำแจ้งเท่าไหร่มันมีการปรุงการแต่งอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นเห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าเป็นของเที่ยงเห็นว่าเป็นของที่ให้ความสุขมันมีการเห็นที่เลือนลางหรือว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะมันมีการปรุงแต่งหรือว่ามันถูกเคลือบซ้อนไว้ด้วยความอคติหรือความอยากเช่นถ้าเรามีความมีฉันทะเราเรียกว่ามีฉันทาคตินะเราก็เห็นว่ามันดีเราก็ให้ค่ากับมันว่าสูงส่งอย่างคนเราเวลามองเห็นเพชรพลอยหรือว่าแก้วแหวนเงินทองนี่มันไม่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างแจ่มแจ้งนะมันมีการปรุงแต่งมีการให้ค่าในทางตรงข้ามเวลาเห็นขยะเห็นสิ่งปฏิกูลเราก็รู้สึกว่ามันสิ่งที่ไร้ค่าหน้าขยะขยงมันก็เป็นการตีค่าให้ค่ากับสิ่งนั้นไม่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่เป็นจริงแล้วใกล้ตัวมาไหนก็คือสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะมันก็เห็นเป็นตัวเป็นตน แทนที่จะเห็นว่าเออมันก็มีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจที่จริงถ้าเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างแจ่มแจ้งนี่มันไม่ว่าอะไรนี่มันเห็นเป็นธรรมะได้หมดนะสิ่งที่เรียกว่าอนัตตารูปกับนามอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์แสดงทำให้เราเห็นตลอดเวลากายนี้มันก็แสดงทำให้เห็นใจนี้ก็แสดงทำให้เห็นแต่ว่าเรากลับไปปรุงไปมองว่ามันเป็นตัวเป็นตนไปเสียหมดทุกอย่างอันนี้สำหรับนักปฏิบัติธรรมสำคัญมากคือการที่มาเห็นมารู้ที่ปัจจุบันลงไปเห็นอย่างที่เราไม่ต้องไม่มีอคติใดๆเครือบคลุมมันจะค่อยเห็นว่าเออในสิ่งที่ว่าเรียกว่าเราตัวเรามันแท้จริงแล้วมันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจมันไม่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์อะไรมากนะมันก็เห็นอยู่แต่ว่าใจมันยังไม่ยอมรับเพราะใจมันก็ยังยึดว่าอยากจะมีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราอยู่นะก็ต้องเห็นไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งใจมันยอมรับเขาไม่เห็นนี่ยังหมายความว่าไม่ใช่ไปยึดนะบางทีไปเข้าใจว่าวางอดีตวางอนาคตแล้วไปยึดกับปัจจุบันก็ไม่ใช่ปัจจุบันก็ไม่ให้ยึดนะแค่เห็นเฉยๆเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างที่นั้นนั่นอย่างแจ่มแจ้งเห็นโดยที่ไม่ยึดนะมีเสียงดังเราก็ได้ยินนะแต่ก็ไม่ได้ยึดมันจะเป็นเสียงเพลงหรือว่าเสียงรบกวนเสียงรถเครื่องเราก็ได้ยินแต่ว่าไม่ยึดนะไม่ว่าบวกหรือลบนะเพราะถ้ายึดเมื่อไหร่นี่มันก็เกิดทุกข์เมื่อนั้นน่าจะมีสุขก็สุขชั่วคราวได้ยินเสียงเพลงก็เพราะนึกถึงความสุขในอดีตเพลินลุ่งไหลไปกับอดีตที่เคยผูกพันกับเสียงเพลงนั้นเสร็จแล้วเสียงเพลงมันก็เงียบหายไปก็เกิดความเสียใจขึ้นมาทันทีว่าทำไมมันรีบเงียบหายไปอันนี้ก็เรียกว่าเกิดทุกข์ตามมาไม่ต้องพูดถึงเสียงรถเครื่องเสียงเครื่องยนต์ทันทีที่ได้ยินก็ถ้าไปยึดมันก็เป็นทุกข์เลยทันทีนะยึดเรื่องคำว่ายึดนี่ไม่ว่ายึดอะไรเป็นทุกข์ทั้งนั้นหลวงพ่อชาติก็เปรียบเหมือนกับความสุขก็เปลี่ยนมันก็หางงูความทุกข์ก็เหมือนเปลี่ยนมันก็หัวงูจับหัวงูงูก็กัดจับหางงูถ้าปล่อยไม่ทันมันก็งูมันก็แว้งกัดจับหัวงูนี่โดนกัดทันทีจับหางงูนี่สักครู่ถึงค่อยโดนกัดแต่ก็ลงเอยเหมือนกันคือถูกกัดทั้งคู่นั่นท่านสอนเพื่อให้วางหรือว่าเห็นเฉยๆคำว่าเห็นนี่ก็รวมไปถึงเห็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นด้วยทุกขเวทนาความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นก็เห็นมาเฉยๆเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าเออสังขารเป็นทุกข์นะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นนะส่วนใหญ่เป็นนะเป็นผู้ปวดเป็นผู้เมื่อยอันนี้ก็เป็นผลของการยึดอีกแบบหนึ่งพอไปยึดเข้ามันก็เป็นเลย พอไปยึดเข้าเมื่อไหร่มันก็เป็นเช่นความโกรธเกิดขึ้นแทนที่จะเห็นมันก็ไปยึดมันก็เป็นเลยเป็นผู้โกรธความโกรธเป็นของเราดังนั้นการว่าเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งมันหมายถึงการที่มีสตินะเข้าไปเห็นหรือว่าใช้ปัญญาเข้าไปดูมันเห็นด้วยสติเห็นด้วยปัญญาแต่ถ้าไม่มีสติมันก็เป็นได้ยินเสียงถ้าไม่มีสติมันก็เกิดความรู้สึกสำคัญขึ้นมาว่านะเป็นผู้ได้ยินหรือถ้าเสียงดังไม่พอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นก็เป็นผู้ไม่พอใจอันนี้เราไม่เห็นแล้วเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านี่ไม่ว่าอะไรนะธรรมะที่ทำที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมจะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจจะเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายหรือใจก็ตามหรือว่าเสียงรูปเสียงกลิ่นรสพวกนี้ก็ล้วนแต่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ทั้งนั้นถ้าเห็นแล้วถ้าเห็นเป็นนะมันก็ทำก็เห็นธรรมนะถ้ามองเป็นก็เห็นธรรมใบไม้ร่วงหรือว่าสายน้ำที่ไหลก้อนหินนะทุกอย่างนี่ถ้าหากว่าเราเห็นให้เป็นปัจจุบันไปมันก็เกิดธรรมะขึ้นได้หลวงปู่มั่นเคยกล่าวว่าสำหรับผู้ที่มีปัญญานะธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมย่าท่านตอบคำถามนี้ท่านตอบเพราะมีคนถามท่านว่าถ้าไม่ท่านมีความรู้น้อยเรียนมาไม่มากทำไมท่านรู้ธรรมสอนธรรมได้แจ่มแจ้งคนที่ถามท่านก็เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่เรียนได้ถึงประโยค6แล้วก็เป็นผู้ที่เก่งในการจัดการศึกษาให้กับพระในภาคอีสานเคยเป็นเจ้าคณะมณฑลอีสานมณฑลอุบลมันก็เคยดูถูกพระทุดงเคยถูกพระป่าว่าไม่มีความรู้พวกงมงายแต่ว่าพอได้เจอหลวงพ่ออาจารย์มั่นก็มีศรัทธาในที่สุดแต่ก็แปลกใจว่าอาจารย์มั่นรู้ธรรมะได้ยังไงเรียนนักธรรมก็ไม่สูงบาลีก็ไม่เคยเรียนท่านก็เลยตอบเนี่ยธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมย่าสำหรับผู้มีปัญญาก็คือว่าทุกอย่างนี่ถ้ามองเป็นก็เห็นธรรมได้ทั้งสิ้นอย่างที่พระลกุณฏกปฏิยะเนี่ยพระลกุณฏกปฏิยะนี่คือชื่อจริงๆคือปฏิยะนะแต่ปฏิยะมีหลายปฏิยะก็เลยชื่อมีสัมมายานามลกุณฏกคือปฏิยะตัวเล็กตัวเตี้ยตัวค่อมผู้นางคณิกาเห็นนั่งรถผ่านมาเห็นนางเห็นพระลกุณฏกะท่าทางน่าเอ็นดูก็เลยยิ้มพระลกุณฏกะนี่เห็นฟันของนางแทนที่จะเกิดราคะก็เกิดความสังเวชในที่นี้หมายถึงว่าการได้คิดที่ทำให้เกิดเข้าใจธรรมะขึ้นมาเห็นว่าเนี่ย ฟันนี้ร่างกายนี้มันก็เป็นบ่วงของมารนะที่เต็มไปด้วยโทษที่มารใช้เป็นเหยื่อล่อให้ลุ่มหลงให้จมอยู่ในความทุกข์พอท่านเห็นโทษของสังขารจิตท่านก็เบื่อหน่ายแล้วก็หลุดพ้นเลยนะวางเลยเบื่อหน่ายพอมีนิพพิทาก็วิราคะพอเบื่อหน่ายก็วางพอวางก็จิตก็หลุดพ้นเป็นพระอนาคามีเห็นรอยยิ้มเห็นฟันที่สวยของผู้หญิงแต่ว่าท่านเห็นนะเห็นเป็นธรรมะอันนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งคือเห็นทุกขังที่มีอยู่ในสิ่งที่ผู้คนว่าเป็นสุขเห็นทุกขังเห็นอาทินวะเห็นโทษในทุกสิ่งหรือในสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าการที่จะเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะนั้นในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่ามันเป็นหลักหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้ที่ของนักภาวนาเราจะเห็นได้ว่าพุทธภาษิตนี่มีความหมายที่ตั้งแต่ง่ายๆพื้นๆที่เอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตในการทำมาหากินใช้ในการทำการงานได้หรือจะใช้เพื่อให้จิตมันหลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อทำให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้งในพระไตรลักษณ์นี่ก็ได้เหมือนกันจะเรียกได้ว่าธรรมะนี่ไม่ต้องไปหาที่ไหนนะมันมีอยู่รอบตัวอยู่แล้วธรรมะไม่ใช่ขั้นที่เรียกว่าชวนให้ทำดีแต่ว่าเป็นธรรมะที่ทำให้เห็นสัจธรรมรอบตัวเราก็มีธรรมะมากมายบางอย่างก็เตือนให้เราหรือสอนให้เราทำดีเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างเช่นเห็นมดนี่มันก็สอนให้เราขยันคิดถึงส่วนรวมเห็นน้ำนะที่ใสก็ไหลตลอดเวลาก็ทำให้เราตระหนักหรือได้คิดว่าคนเรามันต้องรู้จักให้ทานต้องรู้จักแบ่งปันถ้าไม่ถ้าเก็บเอาไว้หวงแหนมันก็เหมือนกับน้ำในสระที่มันไม่มีการถ่ายเทมันก็เน่าไม่รู้จักให้ใช่บ้างอย่างน้ำในลำธารหรือน้ำตกที่มันให้ตลอดเวลามันก็เลยใสก็สอนเรื่องธรรมะเรื่องการให้ทานเรื่องการแบ่งปันหรือต้นไม้ที่เปลี่ยนขยะให้กลายเป็นปุ๋ยนะก็สอนเรื่องการรู้จักเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีอันนี้เรียกว่าสอนธรรมเกี่ยวเรื่องว่าสิ่งที่ควรทำคือจริยธรรมสอนเรื่องจริยธรรมคือสิ่งที่ควรทำความดีที่ควรทำไม่ว่าจะเป็นทานไม่ว่าจะเป็นวิริยะไม่ว่าจะเป็นขันติหรือว่าสันโดษนะอย่างเช่นนกนี่มันก็มีแค่ปีก2ข้างแค่นั้นก็สามารถจะไปไหนมาไหนก็ได้ไปได้สละนะพุทธเจ้าก็สอนให้ทำให้เราทำตัวเหมือนนกนะก็คือว่าไม่มีภาระมากไปได้ทุกที่ทุกเวลาหรือทำตัวเหมือนกับผีเสื้อนะที่พึ่งพาดอกไม้จากพึ่งพาน้ำหวานจากดอกไม้แต่ว่าไม่ว่าจะตอมดอกไม้ไงดอกไม้ก็ไม่เสียสีไม่บอบช้ำอันนี้เรียกว่าธรรมะสอนเรื่องธรรมชาติก็สอนเรื่องจริยธรรมให้กับเราแต่ขณะเดียวกันก็เปิดเผยสัจธรรมให้เราเห็นด้วยนะ ก็คือความเป็นอนิจจังความทุกข์หรือว่าความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเวลาดูสระน้ำเห็นเงาในสระก็นึกว่าเป็นของจริงเช่นเห็นพระจันทร์ในสระน้ำเนี่ยแต่ที่จริงมันเป็นแค่เงาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเห็นว่าเป็นนั่นเป็นนี่บางทีมันเป็นแค่มันไม่ได้มีตัวตนของมันเราเห็นสิ่งของต่างๆในกระจกแต่นั่นเป็นสักว่าภาพที่ปรากฏในกระจกแต่ว่าตัวตนมันไม่มีจริงมันเป็นแต่ภาพที่ปรากฏอันนี้ก็สอนเรื่องสัจธรรมได้อยู่ที่ว่าเราจะเห็นมันได้แจ่มแจ้งหรือว่าหรือว่ารู้จักมองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราไม่ว่าเราเจอแล้วก็ตามหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ตามรูปธรรมหรือนามธรรมถ้าเราเห็นมันมันก็เกิดปัญญาเมื่อนั้นรวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในใจด้วยความโกรธความเกลียดความกลัวที่เกิดขึ้นในใจถ้าเราเห็นมันอย่างแจ่มแจ้งมันก็นอกจากจะทำให้เราทุกข์ไม่ได้แล้วทำให้เกิดปัญญาได้ก็คือเห็นความหรือว่ามันก็เป็นสักแต่ว่าสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีตัวไม่มีตนของมันมันเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนนะเห็นนั้นมีความโกรธมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วถ้าเห็นมันยังดีกว่ามีความสงบแล้วไปยึดมันไปเพลินกับความสงบหรือว่าเห็นแสงสีแทนที่จะมีนิมิตเกิดขึ้นแทนที่จะเห็นมันว่าเป็นแค่สภาวะที่เกิดขึ้นแล้วดับไปก็ไปยึดมั่นถือมั่นเกิดความดีใจดิ่งโลดว่าได้บรรลุธรรมนะบรรลุธรรมขั้นสูงอันนี้ก็เรียกว่าพลาดก็หลงทางแบบนี้ก็สู้เห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ได้อันนี้หลวงพ่อคำเขียนก็พูดสรุปสั้นๆอยู่แล้วว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นอันนี้เป็นหลักที่ว่าใช้ได้ตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเลยเพราะในระหว่างการปฏิบัติมันก็จะมีสิ่งที่มาหลอกล่อให้เราเข้าไปยึดเข้าไปหลงตลอดเวลายิ่งปฏิบัติได้สูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ก็จะเกิดอะไรต่างมากมายไม่ใช่แค่สีแสงบางทีเกิดความรู้จินตญาณขึ้นมาเกิดจินตญาณเกิดวิปัสสนูที่นักปฏิบัติที่โดยวิปัสสนูเล่นงานก็เพราะว่าไม่ยอมเห็นนะแต่เข้าไปเป็นเข้าไปยึดเอาไว้รวมทั้งได้ยึดสีแสงที่เห็นที่ปรากฏหรือว่าความรู้ที่มันผุดโผล่ขึ้นมาก็ไปยึดแล้วก็ไปหลงว่าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วอันนี้เป็นวิปัสสนูที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติชั้นสูงก็มีเพราะฉะนั้นในเรื่องการเห็นหรือไม่เป็นเนี่ยสำคัญมากเรื่องนี้ก็องค์ก็จัดย้ำนะในคำพูดนะที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่ง่ายคลางแคลนขอควรพ่อบุญอาการเช่นนั้นไว้อาการเช่นนั้นคือว่าเห็นอยู่นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นนักปฏิบัติมือใหม่หรือว่านักปฏิบัติที่ช่ำชองอันนี้เป็นหลักที่ใช้ได้ตลอดจนถึงที่สุดแม้กระทั่งตอนที่เข้าสู่องค์มรรคแล้วนี่มันก็ต้องเห็นอยู่นั่นก็ต้องเห็นเหมือนกันเห็นอย่างเดียวเลยเอาละนะชาตินี้ก็เท่านี้เอากราบครับ